राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण द्वितीय विक्रमसंवत 2058 1 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक भगवान है उसको भगवान को अपना इष्ट मानो। राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, शक्ति है, गणेश है, ईश्वर जी है, एक किसी जिस जैसी इच्छा उसको मानो। वो हमारा है, वो हमारे है। और ये शरीर बड़ी संसार अपना नहीं है, अपना वो परमात्मा है, परमात्मा अपना है। मैं उनका हूँ, वो मेरे है, संबंध उसी के साथ संबंध हूँ गणेश। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये सेवा के लिए, केवल सेवा के लिए है। मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, भगवान वो मेरे है। इस भगवान से जीव अविनाशी चेतन अमरसी। और देखो भगवान की प्रकृति बताई, भूमि रापो मानो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार 8 प्रकार ये भेदों वाली अपरा प्रकृति और जीव रूप है वो परा प्रकृति और भगवान ये 10 ये सर्व वासुदेव सर्वम सिवाय भगवान ही और कुछ है ही नहीं। जो संसार देखता है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और जीवात्मा और परमात्मा यही सब वासुदेव धर्म ऊपर नीचे पीछा अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड एक परमात्मा है, ये परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। वो परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूँ। परमात्मा से भिन्न कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, कोई संभव नहीं। परमात्मा परमात्मा सभी सभी अनेक रूपों में ये सब बता दिया। 5 तत्वों को भगवान बता दिया, मन बुद्धि अहंकार भगवान बता दिया, जीवात्मा को भगवान बता दिया, भगवान खुद अपने भगवान ने बता दिया, सब भगवान है। सब बाहर भीतर ऊपर नीचे 10 दिशाओं में परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, सब में देखो परमात्मा है। सब सोचो देखो परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, परमात्मा अपने हैं, परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा एकदम परमात्मा ही है। पहले तो ये बात के भगवान मालिक है, पीछे गए देव रूप परमात्मा के स्वरूप है, और पीछे परमात्मा को भाव है नहीं, परमात्मा ही अनंत रूप है, परमात्मा है, कोई हुआ है नहीं, बड़ा नहीं है, परमात्मा ही है। सब जगह परमात्मा को देखो, छोटा बड़ा सब में, और जितने जो काम हो रहे हैं वो भगवान की लीला हो रही है, सब लीला हो रही है। कहीं कोई दुखी होता है, कहीं कोई सुखी हो रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं कोई जन्म ले रहा है, कहीं कोई आवश में, सब भगवान की बड़ी अलौकिक की विचित्र लीला हो रही है। भगवान है, भगवान है। उनको देखो प्रवय होता, प्रलय होता, सब भगवान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति, सिवाय भगवान है कुछ है ही नहीं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। मनसा वसा दृष्ट्या वीर्य अन्य बिंदी आमेव नमत्व अन्यत, एक भगवान ही है उसी समय कुछ है। सब भगवान की लीला हो रही है, लीला देख देख कर प्रसन्न होगा हरदम देखा, देखो लीला भगवान में कहीं विष्णु रूप से है, कहीं पार रूप से है, कहीं नदी रूप से है, कहीं गंगा जी रूप से है, कहीं समुद्र के रूप से है, लीला हो रही है। भगवान ने तो यहाँ तो कह दिया ये जो शास्त्र का भावा राजसा और तामसा से मेरे से होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो प्राप्ति तीनों गुणों में नहीं है, एक गुणों से रहित परमात्मा है, एक गुणों में गुणों से रहित परमात्मा परिपूर्ण है। न तो ते सुते मई मेरे में गुण नहीं, गुणों में मैं नहीं हूँ, गुणातीत है भगवान, सब में वही वही वही हो रहा है। क्रिया राशि सात्विक तामसी सब तरह की होती है, ब्रह्मांड में सब क्रियाएं होती है, कहीं लड़ाई होती है, कहीं प्रेम होता है, कहीं स्नेह होता है, कहीं विवाह होता है, कहीं जन्म होता है, कहीं मृत्यु होती है, कहीं बीमार होता है, यह सब लीला है। देख देख प्रश्न हो तो भगवान को देखो, भयंकर हो तो भयंकर काम भी लीला होती है, दुखो पार कर जा पार दुखो मर जाया हाकार, ये भगवान ही दिया है। देख देख प्रश्न हो वाह प्रभाव हुआ वाह प्रभाव हुआ, ये वृक्ष लगे हुए पहाड़ है, जंगल है, कहीं नदियां है, कहीं कोई है, कहीं वर्षा होती है, कहीं खेती होती है, कहीं कुछ होता है, ये सब लीला भगवान ने, अनेक काम हो रहे हैं भगवान की हो रही है। अपना देखो और प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न शांति आनंद की बात भगवान ऐसा है, खुद बेरा नाद खुद कहीं बीड़ा बज रही घड़ा बजा हो रहे, कहीं हाय हाय कर रो रहे है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं कोई सीढ़ी जा रहा है, कोई जला रहा है, कोई जल रहा है, और सीढ़ा भगवान की लीला हो रही, भगवान की लीला हो रही है, सब कुछ भगवान है, हमारे प्रभु ही प्रभु ही प्रभु ही प्रभु ही है। ऐसे देखते रहे प्रसन्न होता है, आनंद होता है, अनेक रूप रूप आए विष्णु प्रभु प्रभु विष्णु में ही है, भगवान है सब, कहीं दिन है कहीं रात है, कहीं अंधेरा है कहीं प्रकाश है, कहीं आग लग गई, कहीं कहीं मर गए, कहीं प्रसन्न हो गए, सब लीला हो रही है। कोरो परमात्मा का भाषा सिवाय परमात्मा कुछ है ही नहीं, मत परम नान्यत किंचित अभी किंचित भी दूसरी होती है नान्यत, भगवान ही लीला देते शांत है, कहीं सुख है कहीं दुख है, कहीं जन्म था है कहीं मरता है, कहीं कुछ होता है, सब लीला हो रही है। मेरे प्रभु की लीला, मेरे प्रभु की लीला, मेरे प्रभु की लीला है, मेरे प्रभु की लीला है। संतों की स्मृषा बात हो रही, कहीं कहीं पारमार्थिक बातें हो रही है, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं व्याख्यान हो रहा है, कहीं निष्कुष हो रहा है, भगवान की लीला हो रही है, लीला अनेक तरह के अनेक तरह से अनेक जगह है, अनेक तरह से प्रभु लीला है। हाँ भगवान हर दिन प्रसन्न है, आनंद आनंद है, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, भगवान के सिवा कुछ नहीं, मतलब परतम नान्यत नाद्यत अहम एव न मत्तो अन्यत, भगवान के सिवा कुछ नहीं है, प्रभु है, प्रभु ही प्यारे हैं। संसार से देखे तो दुखालय में शाश्वत हूँ, दुखालय दुखालय बोल, जैसे भोजनालय होता है कहीं वस्त्रालय होता है, कहीं विद्यालय होता है कहीं पुस्तकालय होता है, ऐसे ही दुखालय है, दुखालय ये जगह सात्विक दुखालय मशासो नाफनवादी महान परमात्मा प्राप्त दुख रहता नहीं, वो आनंद ही रहता है, मौज रहती है, मस्ती वो भी भगवान की लीला है। दुख बारे ये लीला है, कोई मर रहा है वही लीला है, कोई जम रहा है वही लीला है, कहीं ब्याह हो रहा है वही लीला, कहीं लड़ाई हो रही है वही लीला, कहीं मर रहा है तब रही लीला हो रही है वहां पर भगवान। अरे देख देख खुश हुआ, हर हालत में आनंद आनंद रहना चाहिए, हालत में आनंद रात और दिन आनंद आनंद है, भगवान है, भगवान की लीला है, इसे सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता ही नहीं, परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, भगवान के रूप है, अनेक रूप है। ये तो ये बात है कि नदी है, नदी अरे नदी नहीं गंगा जी है साक्षात, इसलिए संसार है, संसार नहीं, नहीं भगवान है, भगवान भगवान है, संसार नहीं है, भगवान है, भगवान ही नहीं लग रही है बस, ये तो कहते फर्क पड़ गया सब सब सब पे मर हो गई, मौत हो गई भाई, इसमें दुख और सुख कोई संयोग और वियोग तरह तरह बात है, भगवान का स्वरूप है भाई, वो अपने आप नहीं बताई, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार ऐसे बारे क्या है, और जीव रूप सब जीव रूप भगवान है, और परमात्मा स्वरूप परमात्मा है, अनेक अवतार है, अनेक धरे अवतार सौराशी अलग अलग अलग अलग अलग धरे अवतार सौराशी अलग, ऐसे भगवान है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु के अनेक रूप है, प्रभु पार नहीं पार, एक बीज में जंगल का जंगल है, एक बीज वो दिया बड़ बस हो गया, बड़ बस हो गए फिर उसे बीज आए, वो बीज अरे फिर अनंत बीज अनंत अनंत, एक भगवान ही वाह वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह, सब भगवत स्वरूप है, क्यों भगवान ही तो अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप से कौन है वो ही है परमात्मा ही, अनेक रूप से वही है, अनेक रूप भगवान और भगवान की लीला और कुछ है ही नहीं, है ही वो एक ही, उसी की लीला है, ये सभी उसी की है, तो हमारे प्रभु है वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, भगवान के भक्तों ने कहा है ये, और एक विलक्षण बात है, भगवान का भक्त अरे उठाता, जैसे भक्त वत्सल है भक्तों पर भगवान कृपा करते हैं, ऐसे दीन वत्सल भी है, आर्त आर्त अर्धिनाश भी है, आर्त रूप से भी है, रोग रूप से भी है, और भगवान है भगवान, भगवान के अनेक रूप है, अनेक रूप है, हमारे प्रभु है, हरदम प्रसन्न रहना चाहिए, हरदम प्रसन्न जिधर देखो जिधर बड़े अंत से बहुत बड़े अंत से बहुत आराम अचरम चरम एव सूक्ष्म दूरस्थम शांत के तत्व दूर से दूर नीचे बाहर और भीतर ऊपर और नीचे चारों तरफ परमात्मा है, वाह प्रभाव क्या क्या रूप धारण किए, वाह ऊपर नीचे आप अन्य रूप से हो रहे हमारे भगवान है। लिखा है कहीं कहीं तो संत महात्मा हुए ज्ञान गोष्ठी हो रही है, ज्ञान हो रहा है, प्रकट हो रहा है। कहीं सुना मत तो कर दारू पी रहा है, मैं हुआ कहीं कहीं हो रही नशा मत हो रही, कहीं कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कहीं दिला रही है, कहीं आग लगी हुई, कहीं वही शांति की जल बढ़ता है, कहीं बर्फ पड़ा हुआ है, कहीं नदी बह रही है, कहीं समुद्र है, कहीं जंगल है, कहीं पर्वत है, पर्वतों में तरह तरह की हो रही, तरह तरह जानवर है, तरह तरह जिंग है, सभा हो रही है, कई तरह की लीला जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, कह नहीं सकता। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, संतों की वाणी जितना कहा गया सभी कम है, सभी सब मिला कर ये भी कम हो जा भगवान ये में मम्मी करी करी होता सब मैं कर गई सब मरी आदि मध्यावसान है सो सब आदि में ही तुम हो, पीछे भी तुम हो, आगे भी तुम हो, ऊपर भी तुम हो, नीचे भी तुम हो, पूर्व भी तुम हो, पश्चिम भी तुम हो, दक्षिण भी तुम हो, उत्तर भी तुम हो, ईशान भी तुम हो, अग्नि भी तुम हो, नीरित भी तुम हो, वायु भी तुम हो, बस सब भी तुम अनेक रूप से भगवान ही लीला हो रही है। मत पर परम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, अर्जुन में प्रभाव कुछ नहीं, सब कुछ भगवान ही है। अनेक रूप से वो ही लगा रहा है। मत पर परम नान्यत अहमेव नमत्तो अन्यत, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम, पहले बनना हो गया प्रतिवत्ता वायु आकाश बंद बुद्धि अहंकार अपरा प्रकृति जीव भूत पर प्रकृति और भगवान ये दर्शी जो हुई वो दर्शी सब संसार मात्र आ गया, कोई बात नहीं रहा, सब हमने परेशानी ही नहीं लगा रहे। मेरे संत ध्यान दे इन बातों को हर हरे को पड़े भूले हुए, कहीं प्रेम से मिल रहे, कहीं लड़ाई हो रही, कहीं ब्याह हो रहा, कहीं जन्म हो रहा, कहीं सगाई हो रही, कहीं कोई भी जाए, कभी कोई जाए, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, आपके लीला अपार अपार अनंत अनंत अनंत अपार अपार अपार असीम असीम असीम अनंत अनंत अनंत, ऐसी लीला देख देख मस्त होता रहे भक्तों के, ये भगवान की लीला देख कर मस्त आती है। वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह वाह, अदम रूप से अदम रूप धारण किए, तरह तरह के रूप धारण किए, कहीं पशु कहीं पक्षी कहीं भेड़ कहीं भराज कहीं सांप और कहीं सर्प कहीं सिंह, वाह वाह वाह क्या लीला अपार है, अपार प्रभु अपार है, असीम असीम अनंत अनंत, नारायण नारायण।